ludzki. Skrzyżowanie i mały wozów stuczki. Po raz kolejny bez nauczki. Taki samczyk, ona zagra, on zatańczy. I nie warszawski walczyk, bo nie obie bułkę będzie tu walczy. Do starcy się garnie, czeka i warczy. Kiedy ona tego pragnie, tak jest fajne. Tej graszki, spójrz na kozaczki tej laski. Skończysz wiejał tanie zamiast wycieraczki. Mimo wszystko gonić ludzki, ziomy, gonić ludzki. I te do różańca, i te do poduszki. Świeżutki numer, nie ze mną te numery, ale jednak frunę. Kiedy ona tylko brzdęknie w strunę, wyznaczałem, znam kierunek. Do nieba i nawet depy, i do uliczek ślepych. A więc ej, trzymam kurs, patrzę, trzymam puls, żeby wyjść na plus i nie wieszać się trafione z strzałą. Taki numer, tak się napisało. Nie mało było takich, którym się za dużo wydawało, że mają twarde pancerze. Mówili, nie zatańczę, dziś na tańce leci bańka po bańce. Bajka kończy się straconym hajsem. Niemiec pewnie wypowiedział szajse. Romanse z dystansem to recepta. To recepta, to recepta. Ej, suczki, ra ra ra ra. Same wasze sztuczki. Ra ra ra ra. Ej, suczki, ra ra ra ra. Same wasze sztuczki. Ra ra ra ra. Bo my nie jesteśmy głupi. Nie tykamy młodych grupi. Proste, zarwiesz noc z niekumatą, a ona przyjdzie z tatą, a za nimi prokurator. Bo szczaj ich coraz trudniej. Ile mają lat? Szachmat i po tobie lubisz brać się na blat. Jak chcesz być synu, to płacz i licz. Ale nie tykaj lolitki, choćby bardzo tego chciała. Błędne myślenie, chłopie, i co do cala. Co ty byś nie zrobił, ona z siebie zrobi wała. Robić lubi loda, zna się na samochodach. Po ostatniej nocy aż ci cały zaparował. Jest wąska w pasie, dobrze pcha się. I na gazie lubi ostrą jazdę. Uważaj, byś nie obudził się w hotelu o pustym portfelu, bez kluczyków i z myślą, że gdybyś dziś wieczór nie był znów psem, ją byś wykołował, wszystko byłoby okej, okay, ale nie. Ale nie. Dziś nie udało się. Ale nie. Dziś nie udało się. Hej, suczki. Ra ra ra ra. Same wasze sztuczki. Ra ra ra ra. Blondynki, szatynki, każda chce być Lilkin. Napędzone na drinki, za blimbinki z twojej świnki. Klubowe castingi, suczek z rodowodem. Będą do klubu, podjeżdżają neoplanem. Zgodnie z planem, potem gdzieś nad ranem, z mokrym spodem. Odjeżdżają samochodem, idealne. Do poduszki, yo, grzeczne córki i wnuczki. A w nocy grzeczne suczki, yo. Skąpe ciuszki, nóżki, pruczni chruszki. Bo typowa suczka to zmanierowana, wytapetowana. Da dama z symptomami megalomana. Rozchwytywana z rana przez tych zwiedzionych widokiem. Oblanych śliny potokiem jak sokiem lepki. Chcesz to, bierz to, zresztą wiesz co. Masz koleżko do stracenia przez to. Wokół ciebie sankcja jak psy bingo. Ale nie ja, suczko. Czaisz? Ty znasz metodę, by mnie podejść jednym ruchem bioder. Masz w sobie to, kobieto, z piekła rodem. Gdy włącza się pies, muszę biec. Oddać cię władzy jak bóstwu, jestem do twoich usług. Gotowy na każdy rozkaz, tylko daj mi rozkosz. Koszką stawię czoła wszystkim kosztom. Będę potem żałował gorzko. Teraz o tym nie myślę, instynkt. Widzę tylko twoje dżinsy obcisłe. Potem przyjemność idę w ciemno. Twa nagość sprawia mi radość, chcą mi. Niech żyje hedonizm. Fajna niunia, fajna pluszka, sztunia. Nie wiem, co to rozum, zapominam, co to umiar. To jest naturą, z którą nie wygra. To jest u nogi kulą, siłą, z którą nie można igrać. Sam mogę tylko bezradnie ręce rozkładać. Bo choć wiem, gdzie sidła zakładasz, wciąż nie wpada. Ej, suczki, ra ra ra ra. Same wasze sztuczki. Ra ra ra ra. Ej, suczki, ra ra ra ra. Same wasze sztuczki. Ra ra. What did you say? You, bitch.